بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی قاسم مين تلك آيات الكتاب المبين تواسين ميم دا کتاب مبين آياتونه دي لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید چی تبا پدے غم کی خپل ځان ختم کرے چی دا خلق ایمان نراوڑی کومونگا اغارو نو پا دوی باندی دا اسمان نداس نخی نازل ولی شو چی دا دوی سکون با حغیت تیر چی وما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضین فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون دې خلکو ته چې د رحمان د طرف نه کم نوې نصیحت راځي نو دوی تری مخ اړوي اوس چې دوی دا دروغ ګڼلې دي نو ډېر ضرب ورته د هغه سیز حقیقت په مختلفو طریقو سره معلوم شي په کم پورې چې دوی ټوکی کوي أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أو آية دوی چرتا زمکی تا ندی کتلی چی مونگا پکی سمرا هر قسم خخ بوٹی پیدا کری دی یقیناً چی پا دی کی یو نخ دا خو پا دی کی اکثر خلق منون کی ندی او حقیقت دا دے چی ستا رب زبردست ہم دے او رحم والا ہم دے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ الا يتقون دوی ته د هغه وخت سواب روا کله چې ستا رب موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو ظالم قوم ته لاړ شه ته فرعون قوم ته آیا هغوی نه یریږي قال رب انی اخاف ان یکذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون هغو أرزقلو اي زما ربا زما سر يردا چه هغوي با ما درغ جن اگري زما سينا تنگ تنگ کیگي او جب مينة چلیگي تو هارون تا رسالت بولے گا او پما باندی داغوی دیو جرم الزام ہم دے نو یریگم چه ہوئی بما قتل کری قال کلا فاذهبا بی آیاتنا انا معکم مستمعون فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین أن أرسل معنا بني إسرائيل الله فرمائل هرگز نا تاسو دوان لار شای زمونگ نخی ویسای مونگ بس تاسو سرا هر سو اورو دوانا فرعون تا ورشای او ورطا او آئے چه مونگا رب العالمین ده ده پارا رالے گلیو چه تو بنی اسرائیل زمون سر اولے گئی قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين فرعون اویل ولی منگا تو پخپل کور کی پوڑو کوالی کی پالل نوے تا دخپل عمر دیر کلونا زمون کر تیر کرل او بیا دی حاغ سو اکرل چی حاغ دی اکرل تو دیر ناشکر سڑیئے قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل موسى علیہ السلام ورته په جواب کې وویل په هغه وخت کې دا کار زمانه په ناپوهتیا کې شوی وو بیا زستا د یرې نه وتښتېدم دا هغې نه رست راته خپل رب حکم راکړو او زه یې په رسولانو کې شامل کړم پاتشوستا احسان چتا پماز باطلے دے نو داغے حقیقت خدا دے چتا بنی اسرائیل غلامان کھڑی بو قال فرعون وما رب العالمين فرعون ویل او دا رب العالمین سوی قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين موسى علیہ السلام جواب ورکړو د اسمانونو او د ځمکې رب او د هغې ټولو څیزونو رب کوم چې د اسمانونو او د ځمکې په منځ کې دي که ته یقین کوونکی یې قال لمن حوله الا تستمعون فرعون د ځان نه ګیر چاپېر خلکو ته وویل اورئ قال ربكم ورب آبائكم الأولين موسى عليه السلام قال استاسو ربهم أو استاسو دتير شو بلار نكون ربهم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فرعون حاضر خلق تقول استاسو دا رسول صاحب چه تاسو لر آلے گلے شوے دے دا خو بالکل پاگل معلومی گی قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون موسیٰ علیہ السلام قویل حقا دا مشرق او دا مغرب او سچ دا دے پا منز کی دی دا غیر طول رب دے كتاسس أقل لري قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون ويل كتا زمان بغير بل سوك معبود أمنو نتابهم فها خلقك شامل كرم كم چه پقیت خانه کی برات دي قال أولو جئتك بشيء مبين موسى عليه السلام ويل اگر چیز در تا راوڑم یا واضح سیز ہم قال فأت به ان كنت من الصادقين فرعون ویل خدا راوڑا کتی رختنی یہ فألقا عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ده غد دي بينا سرا موسى عليه السلام خپل همسا وغرزولا او یو دم هغه یو خکارا اجدها شوا بیا هغه خپل لاس د ترخ نه راوستو او هغه د ټولو کتونکو په مخ کې زلیدو قال للملأ حوله هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون فرعون خپل غير چاپیر سردارانو تا اویل دا سره واقعی چی یو ماهر جادوگر دے دے غواری چی تاسو دخپل جادو پا زور دخپل وطن نا بحر اوباسی اس وائے تاسو ما تسو کم را کوئے قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم هغوی ورته وویل دی او د درور ایثار کړه او خارونو ته نوکران اولیگا چې ټول پوها جادوګران درته راولي. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. نو یو ورځ په مقرر وخت جادوګران را جمع کړی شو او خلکو ته وویل شو آیا تاسو به غونډې ته ځئ؟ کیدی شي چې مونږ د جادوګرانو په دین پاتې شو که چېرې هغوی غالب شو. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. سو وخت چی جادوگران میدان تا راغلل نو فرعون تا اوائل آیا منتبه انام ملاویگی که منگا غالب شو؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. هغو ویل چی آو او تاسو خوبا بیا پا نزدیکانو کی شامل شئی. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسی علیہ السلام اویل او غرزوائی سوچی تاسو غرزوال غارائی. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هغوی فورا خپل رسی او همساگانی اغر زولی او وی ویل د فرعون په برکت سره با مونږ غالب کیږو. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نبيا موسى عليه السلام خپل همسا اغرزولا او یو دمی هغه ټول هرڅه تیرول شروع کړل کم چې هغوی د دروغ جوړ کړی وو. په دې سره ټول جادوګران بے اختیاره په سجده پریوتل او وی ویل چې مونږه اومنو رب العالمین د موسی او د هارون رب. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون اويل تاسو د موسى خبرا زما د اجازت مخ کی امنلا دے ضرور ستاسو مشر دے چې تاسو ته جادو خودلې دے اوس به درته پته ولګي زب ستاسو لاس او خپې د مخالف طرفونو نه پرې کړم او تاسو ټول به په سولې وخېجو. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هغوی جواب ورکړو هیڅ پروا نشته مونږ به خپل رب ته ورسیږو او زمونږ دا امید دی چې زمونږ رب به زمونږ ګناهونه معاف کړي ځکه چې مونږ د ټولو نه اول ایمان راوړی دی. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. مونگا موسى تا وحي اولي گلا چش پا پش پا زما بندگان دزان سر اوباسا پتاسو پسی با رست خلق درزی. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. پدے باندی فرعون د فوزونو دراجم کول د پارا خارون تا خبريال اولېګل او ورته اویل چې دا یو موټه خلق دی او دوی مونږه ډېر خفه کړیو او مونږه داسې یو ډلېو چې زمونږ کار هر وخت بیدار اوسېدل دی. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فدي طريقة مونغا هغوي دهوي د باغونو چینو خزانو او خوخو کورونو نا را بهر کړل. دا وی سره خو اوشو دا رنگی کار او بل طرف تا مونگا بنی اسرائیل د دې ټولو سیزونو وارثان کړل. فأتبعوهم مشرقین د سحر کې دو سرا دا خلق په هغوی پسې روان شو. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. کلچی دوان ڈلی یو بلتا مخامخ شوی نو دا موسى علیہ السلام ملگرو چغی کرے چی منخو اونی ویشو. موسیٰ علیہ السلام ورطا اویل هرگز نا زما سرا زما رب مل کرے دے هغه به ضرور ما دلار خی. فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. مونگا موسیٰ علیہ السلام تا دوہی پا ذریعہ حکم اکڑو چی پخپل ہمسا سمندر اوہا یو دم سمندر اشلے دو او ہر ٹوٹائی دیو لوی غر پشان چھوا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ دے زائتا مونگا ہاگا بلدل ہم نزدیرا وستلا. وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ موسى علیہ السلام او کم خلق چی داغو سروو هغوی ټول مونږه بچ کړل او نور مو غرق کړل. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. پدې واقعې کې یو نه خدا لیکن پدې خلکو کې اکثر خلک منون کې ندي او حقیقت دا دی چې ستا رب زبردست هم دی او رحیم هم دی. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. او دویتا دا ابراهيم عليه السلام کے سواب روا سوخت چی هغو دخپل پلار او دخپل قوم نتپوس کرے وو چی دا سسی زن دی چی تاسوی عبادت کوئے. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هغوی جواب ورکړو مونږ دا بوتانو عبادت کوو او هم د دې په خدمت کې لګیا یو. قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. ابراهيم عليه السلام تیر تپوس کړو آیا دوی ستاسو خبره اوري کله چې تاسو دوی ته आवाज کوئ یا دوی تاسو تاسو نفع یا نقصان در رسولی شي. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هغوی جواب ورکړو چې نه بلکه مونږ خپل پلار نکو پدې کار دغسی مندلی دی. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون. ابراهيم عليه السلام ورته وویل تاسو چرتا په غړې دل سترګو هاغه سيزونه کتلی هم دي د کوم سيزونو بندگی چې تاسو او تاسو مخکيني پلار نکونه کوي فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين زما خو دا ټول دشمنان دي به د یو رب العالمین نه چې هغه زو پیدا کړم نو هم هغه راتا سملار خي او هغه رب چې مال خوراک را کوي او اوبو را کوي او چې کله بیمار شم نو هم هغه را له شفا را کوي او هغه رب چې مال با مرګ راولي او بیا بمی دوباره را ژوندې کوي او هغه رب چې داغونه زو امید لرم چې د قیامت پر ورځ با هغه ما ته خپل غلطي معاف کړي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم د دین رستو ابراهیم علیہ السلام دعا وکړه اے زما ربا مالا حکمت راکړه او ما د صالحانو سره شامل کړه او پرستنو خلکو کی مالا رښتنه شهرت راکړه او ما د نعمتونو د جنت په وارثانو کې شامل کړه او زما پلار معاف کړه بشکا چې هغه په گمراهانو کې شامل دی او ما په هغه ورځ مرسوا کوا په کوم ورځ چې با دا ټول خلک بیا راځندي کیږي په کوم ورځ چې نه مال څه فائدہ ورکوي او نه اولاد بغیر د دینا چې څوک الله تا په قلب سلیم سره حاضر شي وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فهاغ ورزبا جنت پرهیزگار خلکو ته نزدې کړی شي او دوزخ با بیلار خلکو ته ښکارا کړی شي او داوی نبا تپوس کړی شي چې اوس کمزی دی هغه معبودان چې تاسو با الله پرې خودو او داوی عبادت به مکولو آیا هغه ستاسو سو مدد کوي یا هغه د خپل ځان بچاو کولی شي فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون بیابا هغه معبودان او دا گمراهان خلق او د ابلیس لخکر ټول په هغه کې د یو بل د پاسا ور اوغر زولی شي قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين هل تبدوی طول پا خپلو کی جگری کوي او دا گمراهان خلق با خپلو معبودانو توائی چې پا خدای مو دی قسم وی مون خوخ کارا پا گمراهی کی پراتو چې تاسو لمو در رب العالمین درجه در کولا او مونږه نور چانا بلکې مجرمانو خلکو په دې گمراهۍ کې واچولو. اوس مو نه څوک سفارشیش ته او نه څوک خوږ دوست. کاش چې مونږ ته یو ځل بیا د واپس تلو موقع میلاو شي نو مونږ به مؤمنان شو. ان فی ذلک لآیه وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. یقینا چې په دې کې د عبرت لویه نښه ده خو په دوی کې اکثر خلک ایمان راوړونکي نه دي. او حقیقت دا دی چې ستا رب زبردست هم دی او رحم کوونکی هم دی. كذبت قوم نوح المرسلين. دنو علیہ السلام قوم رسولان دروغ اگرل. اذ قال لهم اقوهم نوح الا تتقون. یاد کرائی کلچی دهوی رور نو علیہ السلام هغوی تا ویلیو آیا تاسو یری گئی نا. انی لکم رسول امین فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. زستا سدفارا يو أمانة دار رسول يم نو دا اللانا ويري گئي أو زما خبر أوني زه درنا په دې کار څه بدله نه غواړم. زما بدله خو د رب العالمین په ذمه ده. نو تاسو د الله نه ویریږئ او بے خطره زما خبر ومنئ. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. هغوی جواب ورکړو آیا مونږ ستاو منو حال دا چې رزیلانو خلکو ستا پیروي اختیار کړی ده. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. نوح علیہ السلام وتقول ما تسبت دا چې داوی عملون څنګه دي. داوی حساب خو زما د رب په ذمہ دی. کاش چې تاسو دلګي پوهی نه کار واخلئ. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. زما دا کار نده چې څوک ایمان راوړي نزدي هغه شړم. زه خو بس یو سړی يم چې خلک صفا صفا خبروم. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. هغوی ورته وویل چې اے نو کتو من نشوې نو پلانتیانو کې به ضرور شامل شي. قال رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. نو علیہ السلام دعا وکړه اے زما ربا زما قوم زه دروغجن وګڼلم او زما او د دې په مینس کې صفا فیصله وکړه او مالا او زما سره چې کم مؤمنان دي هغه له نجات راکړه. فانجیناه ومن معه فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین. اخر دا چې مونږه هغه او داغو ملګری په ډکه کشتۍ کې بچ کړل او بیا مو باقی پاتې خلک غرق کړل. ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. یقینا چې پدې کې یو نخ ده خو پدې کې اکثر خلک منونکي نه دي. او حقیقت دا دے چې ستا رب زبردست هم دے او رحیم هم دے. كذبت عاد المرسلين. عادیانو رسولان دروغجن وګڼل. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون. یاد کړه هغه وخت چکلا داغوی رور هود هغوی ته ویلی وو آیا تاسو یریږئ نه زه ستاسو دپاره یو امانتدار رسول یم نو د الله نه ویریږئ او زما خبر ومنئ وما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین زه په دې کار ستاسو نه هیڅ بدله نه غواړم زما بدلخو در رب العالمين بزيما دا أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون داستاسو سحال دي چه پهر اچت زي باندي بفايده يو یادگاري زي جوڑا وي او لوي لوي ماناي عبادا وي وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ او کل چی سوک رانی سای نو دیر پا ظلم سر رانی سای نو دا اللہ نا اویرے گئی او زما خبر امنائی وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ده هغه ذات نه اویریږئ چې تاسو لې هغه څه درکړی دي چې تاسو ته معلوم دي تاسو لې ساری درکړل اولاد درکړل باغونه درکړل او چینه درکړې ما سره ستاسو په حقلا د یوې لوی ورځې د عذاب جره ده قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم هاغوی بدل جواب ورکړو کته مونږ ته نصیحت کوي او کنه کوي زمونږ د پاره دوه یو برابر دي دا خبری هم د غسیرا روانی دی کیگی امونگا عذاب دن کی نیو اخیر دا چی حقوی حقا دروغ جن اگنو امونگا حقوی حلاک کرل یقیناً پدی کی یو نخدا لیکن دا دوی اکثر خلق منون کی ندی او حقیقت دا دے چستا رب زبردست هم دے او رحیم هم دے کذبت سمود المرسلین قوم سمود رسولان دروغ جن اگنل إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون یاد کل هاگا وقت کل چی داغوی رور صالح هاگوی تا اویل آیا تاسو یری گئی نا زستاسو دپارا یو امانت دار رسول یم نو دا اللہ نا اویرے گئی او زما خبر امنے وما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین زپا دے کار ستا سنا سو بدل نغوارم زما اجر خو دا رب العالمین پا زمان دے اتترکون فی ما هاہنا آمینین فی جن وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم كم سيزنا چدلت دي آیا تاسوبا پدی که هم دغسی پا اتمینان سر پریخو دے شای پدی باغونو او چینو کی پدی زرعز مکا او کجرو کی چه غنچکونه درسن دک دی وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون تاسو غلون تراشای او فخریا مانه پک جوڑوائی دا اللان او يري گئے او زما خبر اومنائے ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون دهغه به مهار خلق خبر ممنه چې پزمکه کې فساد را پورته کوي او د اصلاح یو کار نه کوي قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين هاغوی جواب ورکړو پتا جادو شوی دی تو خو زمون پشان انسان یې نور هیڅ نه یې راوړه سه نخا که ته رښتینی یې قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم صالح علیہ السلام ویل دا اوخدا یو ورځ د دې د اوبوس کلو دا او یو ورځ ستاسو د ټولو د اوبو وړلو دا دا هرگز مچېړی کنه نو د یوې لوی ورځې عذاب به تاسو راګیر کړي فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب ان فی ذلك لآیه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم خو هغوی دا غیخ پی پریکلی او آخر دا چه هغوی پیمان شو نو هغوی عذاب را گیر کرل یقیناً پدی کی یو نخدا لیکن پدی کی اکثر خلق منون کی ندی او حقیقت داده چستاسو رب زبردست هم ده او رحیم هم ده کذبت قوم لوط المرسلین دلوت علیہ السلام قوم رسولان دروغ جن اگانل اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطيعون یاد کړه هغه وخت کله چې دا وی رور لوط علیہ السلام هغه ته ویلی وو آیا تاسو یری گئی نا زستا سو د پاره یو امانتدار رسول یم نو دا الله نه یری گئی او زما خبره اومنای وما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین زه په دې کار ستاسو نه څه بدله نه غواړم زما بدله خو د رب العالمین په ذمه ده اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون آیا تاسو د دنیا په مخلوق کې ناری نوله ورځئ او ستاسو رب چی ستاسو دپارا ستاسو په خزو کې څه پیدا کړی دي هغه پرېږدی بلکې تاسو خو د حد نه تیر شوي خلک یې قالوا لئن لم تنته یا لوط لتكونن من المخرجین هغوی ویل اے لوط کته د دې خبرو نه منه نشوي نو کم خلک چې زمونږ د کلو نه ایستلی شوي دي په هغوی کې به ته هم ضرور شامل شي قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون هغو ورطا اوائل ستاسو پا عملونو چی کم خلق د خفگان نسوزی زو پا هغوی کی شامل یم اے ربا مالا او زما اهل و عیالا د دوی د بدملینا نجات راکړي فنجیناه واهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. آخر دا چه مونگا حقا او دهغو طول اهل آیال بچ کلو بغیر دیوی بودینا چه حقا پرست پاتی که دون کی خلقو کیوا بیا باقی خلق مو تباہ کرل او پاہوی مو باران راو ورو دیر خراب باران وو کمچی پاہغا یرولو شو خلقو نازل شو. ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. یقیناً پدی کی و نخدا خو پدی کی اکثر خلق منون کی ندی او حقیقت دادے چستا رب زبردست ہم دے او رحیم ہم دے. كذب اصحاب الايكه المرسلين. ايكوالو رسولان دروغجن اوغنل. اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون. ياس كلي هذا وقت کله چې شعیب علیہ السلام هغوی ته ویلی وو آیا تاسو یریږئ نه زه ستاسو دپاره یو امانتدار رسول یم نو د الله نه ویریږئ او زما خبره ومنئ. وما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. زه په دې کار ستاسو نه څه بدله نه غواړم سما بدلخو درب العالمين بزمدا. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. پیمانے ٹک ڈکوئے او چاہتا نقصان مور کوئے پس صحیح تلت تول کوئے او خلکلا داغوی سی جنا کم مور کوئے پس مکہ کی فساد را پورتا کون کی مگر زی او دہا غزات نا اویرے گئے چی تاسو او ستاسو نا مخکنی نسلو نای پیدا کری دی. قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء ان من الصادقين. اغوی اویل پتا جادو شوی دے تنور حسنه یه کو زمون پشان انسان یه او مونگ خو بالکل تا دروغ جن گنو کو تو رختینه یه نو پا مونگ باندی دا اسمان نا یو ٹوٹر آو غرزوا. قال ربی اعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. شعيب علیہ السلام اویل تاسو چی سی کوئی هغه زما رب ته معلوم دی هغوی هغه دروغ جنو گنو اخیر دا چی دا چتره والا دورزی عذاب پاوی را گئے او هغه د ډیری یرون کی ورزی عذاب وو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقيناً پديكي يو نخدا خو پديكي أكثر خلق منون کی ندي أو حقیقت داده چستا رب زبردست هم دے أو رحيم هم دے. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. داد رب العالمين رالي گلے شوے پیغام دے دا یو امانتدار رو ستا پا زر نازل کرے دے دا پارا دا دے چی تو پا هاگ خلقو کی شامل شے سوک چی دا اللہ دا طرفنا دا اللہ مخلوق خبردار وی پا صفا صفا عربی جبا کی او دا مخکنو خلقو پا کتابون کی هم دا موجود دے. اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل. آیا دا دے مکی والو دا پارا داس نخ ندا چی دا دے کتاب حقیقت دا بنی اسرائیلو عالمانو تا معلوم دے. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. لیکن ددو دزد حال خدا دے چی کچری منگ دا پیو اجمی ہم نازل کرے وے او حغدا فسی عربی کلام دوی تا اور ولے وے نبیا بے ہم نمنلو. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. دغرنگی مونگا دا ذکر دا مجرمانو پا زرونو کی ور ٹمبلے دے اغوی پا دے ایمان نراولی تر سوچی دردناک عذاب لیدلے نوی بیا چی کل پری اغا پا نا خبری کی راشی نوائی آیا اس مونگتا سو محلت میلاوی دیشی. افا بعذابنا یستعجنون افا رأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نو آیا دا خلق زمون عذاب تا تلوار کوي آیا ستاسو خیال دے کومونگا دیر کلونا دوی تا دا عیش کولو مهلت هم ورکلو او بیا پری هغه سیز راشی دا کم سیز نچی دوی یه رولی کی گی نو دا عیش کم سامان چی دوی لا ورکلی شوی دے آیا هغه با دا دوی سو پکار راشی. وما اهلکنا من قریت الا لها منذرون ذکرا وما کننا ظالمین. گورا مونگا یو کلے حل تبا کرے دے چی دا ہوئی دا پارا خبردار ان کے وہ او ہوئی تی دا نصیحت حق ادا کرے وہ او مونگا ظالمان نبو. وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. دا کتاب مبین شیطانانو ندی را کس کرے ندا کار داوی سرخائی او نا ہوئی دا سی کولی شی ہوئی خو دا دے دا اوریدون هم لری ساتلی شوی دی. فلا تدعو مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تد اللہ سرا بل معبود تا آواز مکوا کنینو تو بہم پس ازا مندون کی شامل شے پل نزدے رشداران اوی روا او پا مومنانو کی چی کم خلق ستا پیروی اختیار کری اگوی تا خپلا اگخ کتا ساتا لیکن کو اگوی ستا نافرمانی اکڑی نور تا او آیا چی سی کارونا تاسو کوای داغی زیموار زنیم ما خپل غارا خلاص اکڑا. وتوکل علی العزیز الرحیم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. او په هغه غالب او مهربان الله باندې باور ساته چې تا په هغه وخت کې ویني کله چې ته پاسې او په سجده کوونکو خلکو کې ستا نقل و حرکت هم ویني بشکا هغه هر څو اوریدونکې او پوهیدونکې دی. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. اي خلقو تاسو الخبر درکلم چه شیطانان پچا باندی را کزیگی هاوی پا هر دروغ جن بدکار باندی را کزیگی او ری دل خبری وگونی ترسوی او پا هاوی که اکثر دروغ جن وی. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پاتشو شاعران نو پاغوی پسخو گمراه خلق روان دی آیا تو گورینا چاغوی پہر کند کی سرگردان گرزی او هغه سوائی چی کوینا بغیر داغ خلقنا چی ایمان راوڑو او نیک عملو نے اکرل او الله ډیر ډیر یاد کړو او چې کله پری ظلم وشو نو صرف بدلی واغستلا او ظالمانو تبا زر معلوم شي چې هغوی د کم انجام سره مخ کیږي.